Bismillahirrahmanirrahim. Sesim net mi? ve 27. De ki ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Sen mülkü dilediğinin elinden alırsın. Sen dilediğini aziz edersin. Sen dilediğini zelil edersin. Hayır yalnız senin elindedir. Sen hiç şüphe yok ki her şeye kadirsin. Geceyi gündüze geçirir, gündüzü geceye geçirirsin. Ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğin kimseye de hesapsız rızık verirsin. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala buyuruyor ki, ey Muhammed, Rabbini tazim ederek, ona tevekkül ederek, ona şükrederek, işlerini ona havale ederek de ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, bütün mülk senindir. Sen mülkü dilediğine verirsin. Sen mülkü dilediğinin elinden alırsın. Sen dilediğini aziz, dilediğini zelil edersin. Veren sensin, vermeyen alan da sen. Dileği olan, dilemediği olmayan da sensin. Bu ayette aleyhissalatü vesselam ve ümmetinin Allah'ın nimetlerine şükretmeleri gerektiğini işaret ve tembihte bulunmakta. Zira Allah Subhanahu ve Teala peygamberliği İsrail oğullarından almış ve Mekkeli Kureyş kabilesinden ümmi bir Arap ve genelde peygamberlerin sonuncusu, bütün ins ve cinne Allah'ın elçisi olan Muhammed Aleyhisselam'a vermiş. Onda kendinden önceki bütün peygamberlerin güzelliklerini toplanmış, Allah'ın şeriatını, geçmiş ve gelecek kaybı, ahiret gerçeklerini bilme, doğuda, batıda, bütün dünyaya ümmetini yayma, gecelerin günleri kovaladığı sürece ta kıyamete kadar dinini diğer bütün din ve şeriatlardan üstün kılma gibi diğer hiçbir peygambere vermediği özellikleri ona vermiştir. Bunun için Allahü Teala de ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, yarattıklarına tasarruf sahibi olan sensin buyuruyor. Ve dediler ki, bunun için Allahü Teala bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilmeli değil miydi? Zuhruf 31. Bunu diyerek kendi işleri hakkında akıl yürütmeye kalkanları Rabbimiz Subhanahu ve Teala reddediyor ve yoksa Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyor buyurmuştur. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala geceyi gündüze geçirir. Geceyi gündüze geçirir, gündüzü geceye geçirirsin buyuruyor. Birisinin uzunluğundan alır, diğerinin kısalığına eklersin. Böylece musavi olurlar. Sonra birinden alır, öbürüne verirsin, denklik bozulur. Sonra tekrar musavi olurlar. Bahar, yaz, güz ve kış mevsimlerinde bu böylece devam eder. Ayette ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarırsın. Taneyi ekinden, ekini taneden, hurmayı tohumdan, tohumu hurmadan, mümini kafirden, kafiri müminden, tavuğu yumurtadan, yumurtayı tavuktan çıkarırsın. Dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin. Dilediğine sayamayacağı, saymaya gücünün yetemeyeceği kadar mal verirsin. Diğerlerinkini de hikmetinin, iradenin, dilediğinin ve adaletinin gerektiği şekilde kısarsın. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah ile dostluğu kalmaz. Ancak onlardan sakınmanız müstesnadır. Allah size kendisinden korkmanızı emrediyor. Dönüş Allah'adır. Allah Subhanahu ve Teala burada kafirleri dost edinmeyin diyerek başlıyor ve müminlerin kafirleri sevmelerini, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmelerini yasaklıyor. Böyle yapanları tehdit sadedinde kim böyle yaparsa Allah ile dostluğu kalmaz buyuruyor. Bu konuda Allah'ın yasakladığını yapanların Allah ile hiçbir ilgisi kalmaz. Şu ayetlerde buna işaret eder. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirlere dost edinmeyin. Allah'ın aleyhine apaçık bir ferman vermesini mi istersiniz? Nisa 144. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey iman edenler! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. Sizden her kim onları dost edinirse o da onlardandır buyurmuştur. Maide 51'de. Allah Subhanahu ve Teala müminlerin muhacir, ensar ve Araplardan iman edenlere dostluklarını zikrettikten sonra küfredenler ise birbirinin dostudurlar. Eğer siz bunu yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. Enfal 73 buyurmuştur. Ancak onlardan sakınmanız müstesna. Bazı yerlerde ve vakitlerde onların kötülüğünden korkanların niyet ve içiyle değil de dış görünüşüyle onlardan sakınma hakları vardır. Nitekim Buhari Ebu Derda'nın, biz bazılarının yüzüne gülerdik halbuki kalbimiz onlara lanet okurdu demiştir. İbn Abbas diyor ki, takva amel ile değil ancak dil iledir buyurmuştur. Evet, onların bu sözlerini Allah Subhanahu ve Teala kalbi imanla dolu olduğu halde zorlananların dışında her kim imandan sonra Allah'ı tanımayıp küfre göğüs açarsa ayeti de desteklemektedir. Ve 30. De ki, içinizde olanı gizleseniz de açıklasanız da Allah bilir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini o bilir. Allah her şeye kadirdir. Düşünün o günü ki herkes ne hayır işlediyse karşısında onu hazırlanmış bulacak. Kötülükten de ne yapmışsa kendisiyle onun arasında uzun bir mesafe olmasını ister. Allah bizzat korkutuyor ve Allah kullarına rauftur. Allah Subhanahu ve Teala kullarını gizli, saklı ve açık olan her şeyi bildiğini haber veriyor. Onların hiçbiri Allah'a gizli değildir. Bütün hallerini her zaman ve her anda göklerde ve yerde ne varsa Allah'ın ilmini kuşatmıştır. Yerin her bir köşesinde, denizlerde, dağlarda, zerre ağırlığında ya da ondan daha küçük hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Bu ayet Allah'ın kullarını ondan korkmalarını, onun yasakladığı ve hoşlanmadığı şeyleri yapmamalarını tembihini içermektedir. Zira Allah onların her işini bilir. Hemen cezalandırmaya gücü yeter. Eğer onlardan bazılarını hemen cezalandırmıyorsa bu onlara mühlet verdiği, sonra güçlü ve aziz olan yakalamasıyla yakalayıvereceği içindir. İşte bu sebeple Allah Subhanahu ve Teala, düşünün o günü ki herkes ne hayır işlediyse karşısında onu hazırlanmış bulacak buyurur. Kıyamet günü hayır olsun, şer olsun. Kulun bütün amelleri hazırlanacaktır. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala tehdidini ve vaadini tekrarla teyit ederek Allah size kendisinden korkmanızı emreder buyurmuştur. Allah sizi azabıyla korkutuyor, sonra kullarını rahmetinden ve lütfundan ümit kesmemeleri için Allah kullarını en çok esirger buyurmuştur. Allah hepimizi esirgesin. Allah subhanahu ve teala rahmetiyle yargılasın. Evet, 31 ve 32. ayetler. De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. Allah'a ve peygambere itaat edin de şayet yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Bu ayetin hükmüne göre kardeşlerim, Allah'ı sevdiğini iddia ettiği halde Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda olmayan kişi her sözünde, her halinde Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna ve onun getirdiği hak dine uymadığı sürece bu davasında yalancıdır. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, bizim emrimiz bulunmayan bir iş işleyenin ameli mertuttur demiştir. Bunun içindir ki Allah Subhanahu ve Teala, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin buyuruyor. Sizin istediğiniz olan ona sevgi beslemenizin de üstünde Allah'ın size olan sevgisi meydana gelsin. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Medine'ye geldiğinde Yahudiler, biz Allah'ı çok seviyoruz. Hristiyanlar, biz Allah'ı çok seviyoruz. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz kardeşler. Ama Yahudiler diyorlardı ki La ilahe illallah Musa Resulullah. Hristiyanlar da La ilahe illallah İsa Resulullah diyorlardı ve Allah Azze ve Celle'yi çok sevdiklerini iddia ediyorlardı. Biz Muhammed'i kabul etmiyoruz diyorlardı ama bunun yanında Allah'ı çok seviyoruz diyorlardı. Allah Subhanahu ve Teala bu ayetini indirerek, öyle mi? Beni çok mu seviyorsunuz? Öyleyse bana tabi olun ki, yani Resul'a tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın diyor. Burada ne oluyor kardeşlerim? Düşünün şimdi, fıtratta bizlerde sevgi duygusu var. Sevgi nedir? Birine karşı sevdiğini gösterir, muhabbet edersin ve ona karşı ülfet beslersin. Burada bakın, iman bazındaki, hatta tevhid bazındaki sevgi, beni gerçekten seviyor mu? Öyleyse benim Resuluma tabi ol ki gerçekten ben de sizin beni sevdiğinizi ne yapayım? Anlayayım diyor. İşte Allah Subhanahu ve Teala burada sevgiyi Resul'a tabi olmaya ne yapıyor? Kayıtlı kılıyor. Allah Subhanahu ve Teala bizi de sadece dilde değil, bütün hal, hareket, söz ve amelde ona tabi olanlardan eylesin. 33 ve 34. Muhakkak Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini birbiri soyundan olarak alemlere üstün kıldı. Ve Allah semidir, alimdir. Allah Subhanahu ve Teala bu aileleri diğer insanlardan üstün kıldığını haber veriyor. Adem Aleyhisselam'ı üstün kıldı, onu bizzat yarattı. Kendisinden ona ruh üfledi. Melekleri ona secde ettirdi. Her şeyin isimlerini öğretti. Cennete yerleştirdi. Sonra bir hikmete binaen cennetten yeryüzüne indirdi. Nuh Aleyhisselam'ı üstün kıldı. İnsanlar putlara tapıp Allah'tan herhangi bir delil gelmediği halde Allah'ın dininde şirke düştüklerinde Allah Nuh Aleyhisselam'ı insanlara elçi olarak gönderdi. Kavmini gece gündüz gizli açık Allah'ın dinine çağırdı. Çağrıları kavminin küfrünü artırmaktan başka bir işe yaramayınca o da onlara beddua etti. Bunun üzerine Allah son ferdine kadar onların hepsini suda boğdu. Allah'tan getirip tebliğ ettiği dine uyanlar haricinde hiç kimse kurtulamadı. İbrahim ailesini de üstün kıldı. Mesela insanlığın efendisi aleyhissalatü vesselam, peygamberliğin sonuncusu aleyhissalatü vesselam da bu ailedendir. İmran ailesini de üstün kıldı. Bu İmran, İsa aleyhisselamın annesi Meryem'in babası olan İmran'dır. 35 ve 36. Hani İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdakini hür olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Doğrusu sensin sen, Semî, alim demişti. Fakat onu doğurunca Allah onu ve doğurduğunu daha iyi bileceğiyken, Rabbim, ben onu kız olarak doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Gerçekten ben adını Meryem koydum. Ben onu da soyunu da kovulmuş şeytandan sana sığındırırım demişti. İmran'ın kızı Meryem aleyhisselamın annesi olan Fakuz'un kızı Hanne'dir. Muhammed İbni İshak diyor ki, o kısır bir kadın idi. Bir gün gagasıyla yavrusunu besleyen bir kuş gördü ve çocuğu olmasını arzulayarak Allah'tan kendisine bir çocuk vermesini istedi. Allah duasını kabul buyurdu. Kocasıyla birleşti ve hamile kaldı. Hamile kaldığını anlayınca onu sırf ibadet ve mukaddes evin hizmetine adadı ve şöyle dedi: Rabbim, karnımdakini hür olarak sana adadım. Benden kabul buyur. Doğrusu hakkıyla işiten ve bilen sensin sen. Duamı işittin, niyetimi de biliyorsun. O karnındaki çocuğun erkek mi kız mı olduğunu bilmiyordu. Fakat onu doğurunca Allah onu ve doğurduğunu daha iyi bileceğiyken, Rabbim, ben onu kız olarak doğurdum. İbadet ve Mescid-i Aksa'nın hizmeti için kuvvet ve dayanıklıkta erkek kız gibi değildir. Gerçekten ben adını Meryem koydum dedi. Burada çocuğun doğduğu gün ismini koymanın caiz olduğuna da dalalet vardır. Nitekim hadisenin akışı da böyledir. Ve bu bizden öncekilerin de adetidir. Aleyhissalatü vesselamın bunu kabul buyurduğuna dair de rivayetler vardır. Onun sünnetinden olduğu da sabittir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bu gece bir oğlum oldu ve ona babam İbrahim'in adını koydum demiştir. Bukhari ve Müslim'de bu hadisi bulabilirsiniz. Ve yine Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, Enes benim bir kardeşim oldu. Ben onu alıp aleyhissalatü vesselama götürdüm. O da çocuğun damağını ovup adını Abdullah koydu. Yine Buhari'den gelen bir rivayette, bir adam aleyhissalatü vesselama gelerek, ey Allah'ın elçisi, bir oğlum oldu, adını ne koyayım dedi. Aleyhissalatü vesselam oğluna Abdurrahman adını ver buyurmuştur. Bu da Peygamber aleyhisselamın sünnetinde, demek ki çocuk doğduğu gün adını koyma sünnettir. Evet. Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz, her Adem oğlunu annesi doğurduğunda şeytan böğründen dürter. Ancak Meryem oğlu İsa böyle olmamış ve şeytan onu dürtmeye gittiğinde hicap perdeyle kendisine dürtülmüştür. 37. Bunun üzerine Rabb'ı onu güzel bir kabul ile karşıladı. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'nın himayesine verdi. Zekeriya mihraba her girişinde onun yanında bir yiyecek bulurdu. Ey Meryem, bu sana nereden derdi? O da Allah tarafından derdi. Şüphe yok ki Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Allah Subhanahu ve Teala, tamam oğlum, bu ayette Meryem'i annesinin bir ada olarak kabul ettiğini haber veriyor. Onu güzel bir bitki gibi büyüttü. Onu tatlı bir şekilde ve güzel görünüşlü kıldı. Onun için isteklerinin kabul sebeplerini müyesser kıldı. Kullarından salih kişilerle beraber kıldı ki ondan hayrı, ilmi ve dini öğrensin. Buna işaretle onu Zekeriya Aleyhisselam'ın himayesine verdi. Zekeriya Aleyhisselam'ı ona hamd ve kefil kıldı.